Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Wat kan het kabinet doen om te voorkomen dat chipmakerfabrikant ASML plannen maakt om te vertrekken uit Nederland? En Nikki Haley trekt zich terug uit de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. Daarover al meer in het NOS Journaal, Ismael de Bruin. Nikki Haley stapt uit de race om de presidentskandidatuur voor de Republikeinse Partij in de VS. In een toespraak bevestigde ze, wat vanochtend al door media was gemeld, ze staakt haar strijd tegen Donald Trump. The time has now come to suspend my campaign. Haley versloeg Trump tijdens de voorverkiezingen alleen in de hoofdstad Washington en gisteren op Super Tuesday in de staat Vermont. In alle 14 andere staten won Trump. In haar toespraak feliciteerde Haley Trump, maar ze sprak niet haar steun voor hem uit. I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd. Always make up your own mind. Haley haalde dus een uitspraak aan van Margaret Thatcher, waarin ze zegt dat je niet de menigte moet volgen, maar zelf moet nadenken. De fraudehelpdesk maakt zich zorgen over een snel toenemende vorm van oplichting op dating-apps. Daarbij worden mensen verleid om te investeren in cryptomunten. Oplichters gebruiken foto's van modellen met een luxueuze levensstijl. Ze doen zich voor als succesvolle zakenman of een aantrekkelijke rijke vrouw. Zo willen ze laten zien wat er mogelijk is met het investeren in crypto. Slachtoffers verliezen in korte tijd duizenden tot honderdduizenden euro's. Amerikaans onderzoek wijst uit dat er op deze manier al bijna 80 miljard is buitgemaakt. De Europese Commissievoorzitter von der Leyen gaat naar Cyprus voor overleg over een nieuwe hulproute naar Gaza. Gisteravond werd duidelijk dat Israël voor het eerst sinds het begin van de oorlog hulp via zee zal toelaten. De hulpverlening over land verloopt moeizaam. Canada gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen weer steunen, dat melden Canadese media. De hulp aan de UNRWA werd door enkele westerse landen, waaronder Canada, stopgezet. Het gebeurde nadat Israël had gezegd dat UNRWA-medewerkers betrokken waren bij de aanslagen van 7 oktober. Op het dark web staan sinds kort duizenden Nederlandse paspoorten en andere gevoelige documenten. Criminelen kunnen die misbruiken voor identiteitsfraude en oplichting. De documenten zijn gestolen bij ransomware-aanvallen op Nederlandse bedrijven. Twee Nederlanders zijn gearresteerd in het onderzoek naar een schietpartij vorig jaar in Antwerpen, waarbij een meisje van 11 omkwam. Ze zou het nichtje zijn geweest van een van de grootste drugsmokkelaars van België. De verdachten zijn een man van 31 en een vrouw van 24. De arrestaties waren in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Breda, zegt het Antwerpse OM. Dat heeft er natuurlijk mee te maken met de specifieke modus operandi die we helaas al eerder hebben gezien in aanslagen binnen het criminele milieu, waarbij er duidelijk ook linken zijn naar Nederland door uitvoerders of opdrachtgevers. Er is beslist om hen te laten arresteren en we vragen ook de overlevering, zodat ze hier ook door de speurders van FGP Antwerpen verder ondervraagd zouden kunnen worden. De daders schoten vorig jaar op de garagedeur van de woning waarin het meisje verbleef. Ze werd dodelijk geraakt. Haar vader en twee zussen raakten licht gewond. De Groningse gaskraan kan enkele maanden eerder dicht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw gezegd in een debat over de definitieve sluiting. Tot nu toe werd uitgegaan van 1 oktober. Maar volgens Veilbrief kan het eerder, omdat de kans op een koude winterdag niet meer groot is nu het bijna lente wordt. De gaskraan kan mogelijk in april of mei al definitief dicht. De Tweede en de Eerste Kamer moeten nog wel akkoord gaan. Dan het weer, vooral in het zuiden van het land. In het westen zon, in het oosten en noordoosten blijft het vaak grijs. Vanavond en vannacht vrij helder, koelt dan af tot iets boven het vriespunt. Morgen geregeld zon en een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Een relatief rustige avondspits. 300 kilometer file staat er wel. De meeste files veroorzaken niet meer dan een minuut of 10 vertraging. De A12 ietsje meer vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Maar daar was dan ook een ongeluk gebeurd bij Zevenaar. Alle rijstroken zijn weer vrij. 10 kilometer file nog met 20 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld, Giessendam. En op de A27 gaat het langzaam vanuit Almere naar Gorkum. Bij Nieuwegein 12 kilometer. Je tijdsverlies is een kwartier vanaf Bilthoven. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, kijk, wat ASML kan, dat kan eigenlijk niemand. Je praat hier natuurlijk over de chips van de hoogste kwaliteit. Dat is fantastisch, dat is echt heel knap. En Nederland is op dit punt een absolute wereldspeler. In Nederland is iedereen het er wel over eens hoe belangrijk ASML voor ons land is. Maar blijft dit high-tech bedrijf wel in Veldhoven als de regels voor arbeidsmigranten strenger worden? Mark Visser. Nieuws en Co. Het demissionaire kabinet maakt zich zorgen over de toekomst van chipmachinefabrikant ASML in Nederland en werkt daarom aan een plan om het bedrijf hier te houden. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf vanochtend. Tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, we hebben het veel vaker natuurlijk al over ASML Zeker. Gehad. Toch even, wat doet het bedrijf dat het zo belangrijk is voor ons land ook? Ja, ASML maakt de chipmachines die fabrikanten zoals Intel en TSMC nodig hebben om computerchips te maken die weer terechtkomen in elk denkbaar apparaat. Van je thermostaat, je koelkast tot je elektrische fiets, je telefoon, noem het maar op. Dat doet het bedrijf al decennia. Alleen de afgelopen jaren is het steeds belangrijker geworden, ook omdat de chipindustrie steeds groter is geworden. Ook voor de Nederlandse economie, omdat andere grote bedrijven zoals Shell en Unilever zijn vertrokken. Nou, dat belang zien we ook steeds duidelijk. Bijvoorbeeld de beurs. Daar is ASML nu zo'n 360 miljard euro waard. En daarmee is het bijna drie keer groter dan 5 andere bekende Nederlandse bedrijven, namelijk ING, KPN, ABN AMRO, Philips en Heineken. Dus dat laat wel zien over wat voor bedrijven het hebben. En ze hebben ook al meer dan 22.000 medewerkers in Nederland. Dus dat is echt een groot concern. En dat is waarom veel mensen schrikken als ze dan bijvoorbeeld vanochtend dus in de Telegraaf lezen ASML overweegt misschien te vertrekken. Moeten we daar inderdaad voor vrezen? Nee, daar hoeven we niet voor te vrezen. Maar ASML is wel heel duidelijk over iets anders, namelijk over de groei. Ze zeggen, die chipsector die groeit gewoon de komende jaren best wel hard. Het bedrijf verwacht in 2030 de omzet te hebben verdubbeld, misschien wel naar 60 miljard euro. Dat is heel erg veel geld. En ze zeggen eigenlijk, ja, als we niet hier kunnen groeien, dan gaan we ergens anders groeien in het buitenland. En dat is de boodschap die ze aan Den Haag proberen te geven. Dat Den Haag daarin moet faciliteren waar nodig. En komt het aan daar? Ja, nou ja, wat je natuurlijk kunt vaststellen is dat er heel veel contact is tussen ASML en Den Haag. Dat is er al jaren en zeker ook met het ministerie van Economische Zaken is daar veelvuldig contact. Maar we merken ook wel dat niet altijd even lekker loopt. En dat zie je bijvoorbeeld terug in een langlopende discussie, langlopend verhaal over exportrestricties. Hebben we het ook al veel vaker over gehad. Hè? ASML mag sinds een aantal jaar bepaalde modellen van zijn chipmachines niet meer naar China exporteren. Dat is onder druk gekomen van de VS, maar Nederland heeft zich daarbij aangesloten. Maar wat recent is gebeurd, een paar maanden geleden, is dat de VS op eigen houtje nog weer extra restricties heeft opgelegd aan ASML. Een beetje, en ASML heeft de indruk, en dat is ook wat ik hoor, dat ze onvoldoende zijn verdedigd door Den Haag in die kwestie. En dat heeft toch wel een beetje het vertrouwen geschaad. En de vraag is hoe Den Haag dat gaat terugwinnen, dat vertrouwen. Nando, dankjewel. Want voor het antwoord op die vraag gaan we dan maar naar Den Haag, naar politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, Hoe kijken ze in Den Haag hiernaar? En ook dat vertrouwen, willen ze dat herstellen? Ja, dat willen ze heel graag. Ze willen graag het gesprek aangaan met ASML. Vandaag nog op het torentje met premier Rutte en de Adriaansens, minister van Economische Zaken, om te bespreken wat er nodig is. Adriaansens wilde overigens vandaag niet met zoveel woorden bevestigen dat er een actieplan is, operatie Beethoven, om ASML hier te houden. Dat wordt wel bevestigd door bronnen rond het kabinet. Maar ze wilde vandaag wel uitstralen hoe belangrijk ASML voor Nederland is. Vooral ook omdat ASML heel veel samenwerkt met allerlei andere bedrijven. Honderden leveranciers zijn betrokken bij het proces van ASML. Het is echt een heel ecosysteem. En ook opleidingsinstituten, universiteiten, hogescholen, noem maar op, zijn verbonden met de ontwikkeling bij ASML. Bovendien investeert ASML ook een heleboel in ontwikkeling, innovatie. En dat is cruciaal voor wat we doen in Nederland, als we het verschil willen blijven maken en ook de toekomst een boterham willen verdienen. Ja, daarom is het kabinet ook best bereid om ver te gaan om ASML zich aan Nederland te laten committeren. En denkt het kabinet dat ook dat ASML over een aantal jaar anders weg is als ze het bedrijf niet tegemoet komen? Nou, niet in de zin van dat het bedrijf tussen nu en 3 jaar het hele boeltje optilt en ergens anders verder gaat. Maar voor de lange termijn zijn er wel degelijk zorgen. Het kabinet ziet dat andere landen zoals Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, de Duitse deelstaten, aan bedrijven trekken met gunstige regelingen en verduurzamingssubsidies. Het kabinet wil juist dat ASML en ook andere bedrijven zich op langere termijn juist aan Nederland gaan communiceren. Als voorbeeld bijvoorbeeld, ja, die nieuwste machines van ASML met de nieuwste technieken, daar worden nu nog maar enkele van gebouwd. Maar straks is dat een gangbare techniek. Dan worden er ook op grotere schaal van dat soort machines gebouwd. Ja, komt die fabriek in Nederland of gaat die naar een ander land? En als die dan ergens anders heen gaat, ja, worden er dan in Nederland alleen nog maar verouderde machines over 20 jaar gemaakt? Ja, en dan is het natuurlijk makkelijker om over 20 jaar helemaal als bedrijf te verdwijnen. Dus ze willen dat de investeringen nu in Nederland gedaan worden, zodat op het lange termijn het bedrijf ook in Nederland blijft. En wat is het concrete plan dan, Roel? Ja, dat hebben we voorgelegd aan Adriaansens. Ja, we doen al een heleboel. We werken aan het versterken van talent voor de technische banen, voor de digitale banen. En ik denk ook echt dat je moet durven kiezen. Dat je zegt, die sectoren zijn voor ons heel erg belangrijk. En het gaat ook echt over met elkaar. De overheid, de opleidingsinstituten en bedrijven moeten samenwerken aan het oplossen van de knelpunten die we hebben. Wat voor concrete wensen liggen er op tafel? Daar kan ik niks over zeggen, maar het ligt natuurlijk logisch voor de hand, zeg maar, om het in ieder geval over talent te hebben. Ja, het gaat in ieder geval over technisch personeel en hoe dat er genoeg in Nederland komt. Maar dat is niet alles. Er is gisteren een bijeenkomst geweest op ministersniveau met verschillende ministeries. En al die ministeries die moeten op eigen terrein gaan kijken waar ze mee aan de slag kunnen om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren. Dan gaat het over ASML. Maar dat is een symbool voor meer innovatieve bedrijven die daarachter zitten. Bijvoorbeeld in die Brainport bij Eindhoven. En dan gaat het met binnenlandse zaken bijvoorbeeld over het bouwen van woningen, waar al dat personeel moet gaan wonen. Het gaat met onderwijs, cultuur en wetenschap over de opleidingen voor technisch personeel op alle niveaus. Maar het gaat ook over de voertaal op die opleiding. Ja, als het geen Engels mag zijn, willen buitenlandse werknemers dan wel voor Nederland kiezen. Het gaat ook over samenwerkingen met andere universiteiten en scholen over de grens, om ze daarna naar Nederland te halen. Het gaat met infrastructuur over de aanleg van wegen die ervoor nodig zijn. Maar het gaat ook over de aansluiting op het stroomnetwerk, de netcongestie, wat op dit moment best moeilijk is. En het gaat natuurlijk met financiën altijd over een gunstig belastingklimaat als het gaat over bedrijfsbeslissingen. Ja, want vanwege dat belastingklimaat zijn er dus ook in het verleden bedrijven weggegaan. Ja. Denk ik aan Unilever. Maar waar wordt dan met die belastingen naar gekeken? Ja, vooral naar 3 regelingen. Het wordt nu een beetje technisch, maar ik noem het toch omdat het concreet is. De Kamer heeft recent de expat-regeling versomerd. Dat is een belastingkorting voor de werknemers uit het buitenland de eerste paar jaar dat ze in Nederland zijn. Nou, dat wordt binnenkort versneld geëvalueerd of dat niet tot problemen heeft geleid. Het tweede is een belastingvrijstelling op de inkoop eigen aandelen. Ja, nu wordt het echt technisch. Maar dat doet bedrijven pijn als het wordt afgeschaft. En dat wil de Tweede Kamer, wilde dat, want die wilde het minimumloon verhogen. En die dachten daar de dekking gevonden te hebben. Nou, dat wil het kabinet niet. Het kabinet is nu op zoek naar alternatieve manieren om het te financieren. Daarbij is het wel grappig om te benoemen dat de nieuwe minister van Financiën, Van Weyenberg, als Kamerlid kritisch was op die belastingkorting, maar als minister misschien straks het omgekeerde moet gaan doen. Mm. En het gaat over de innovatiebox, die moet blijven bestaan. Maar belangrijker voor bedrijven is nog dat het belastingklimaat stabiel is. Dat ze in alle berekeningen die ze maken, of ze investeringen wel of niet doen, ja, dat ze dan een aantal jaar vooruit kunnen kijken, het liefst 10 of meer jaar. En dat het kabinet demissionair is, speelt dat nog een rol? Kunnen ze het waarmaken? Ja, dat is zeker een belangrijke vraag, want ze kunnen nu eigenlijk alleen maar wetgeving voorbereiden. Grote beslissingen moeten aan het nieuwe kabinet gelaten worden. Die moeten op de formatietafel genomen worden. We hebben vandaag aan Van der Plas van BBB gevraagd, toen ze bij de informateur langskwam, ja, hoe belangrijk ASML is. En ze zegt dat het belangrijk is dat het bedrijf in Nederland blijft. Als wij kennis laten verdwijnen uit Nederland, want de mensen gaan dan ook weg, de innovatieve kennis, de technologische kennis, dan zetten we onszelf echt als land op achterstand. Als het gaat om die expertregeling, hè, de Tweede Kamer heeft gezegd van ja, die moeten we inderdaad afbouwen. Was u daar ook voor destijds? We hebben daar op zich wel vraagtekens bij. Maar kijk, ik ga nu niet zeggen van dat gaan we niet meer doen of gaan we wel doen. Ik vind wel dat ASML als bedrijf, zoals heel veel bedrijven in Nederland, serieus genomen moeten worden. En jullie weten ook dat heel veel bedrijven in Nederland niet meer willen investeren in Nederland. Ja, dat zal gewoon echt funest zijn. Ja, dus geen concrete maatregelen nog. Maar dat is wel waar de bedrijven nu naar kijken. Wat voor kabinet komt er? Wat voor maatregelen gaan ze meebrengen? En die bedrijven gaan dat niet in stilte afwachten. Want als je als bedrijf nog wil bijsturen, is dit wel het moment. Ja, en dat doen ze dus. Dank je wel, Roel Bolsjes vanuit Den Haag. Ook in Den Haag, Robert Vriezer bij de ANWB. Jij zei vrij rustige spits, echte woensdag dan, denk ik. Ja, echte woensdag. Blijft een beetje hangen, zo net onder de 300 kilometer in totaal. En de meeste files zijn echte dagelijkse files, zo rond de 10 minuten vertraging. Iets meer vertraging door een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 13 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Bij het Terbrechtseplein op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File vanaf knooppunt de Ridderkerk met een half uur vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook dicht bij Zwijndrecht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een kwartiertje vertraging daar. En een kwartiertje op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Ook daar weer bij Terbrechtseplein. 5 kilometer file. Het Russische leger heeft aanvallen uitgevoerd op Odessa, net toen de Oekraïnse president Zelensky en de Griekse premier Mitsotakis de havenstad bezochten. Helemaal aan het einde van het bezoek was het geluid van luchtsirenes en explosies te horen. De Griekse premier noemde het een indrukwekkende ervaring. Caroline van der Plas is heel positief over de gesprekken bij informateur Kim Putters. Dat zei de BBB-fractieleider na afloop. Ze kijkt terug op een goed gesprek, omdat volgens haar naar het einde van deze informatieperiode toe wordt gewerkt. Afgelopen weken leek de formatie juist stroef te verlopen. Vooral nadat anonieme bronnen in de Telegraaf klaagden over de emotionele buien van NSC-leider Pieter Omtzigt. En studenten in Twente die een opleiding volgen om in de zorg te kunnen werken, krijgen voortaan een boekje met streektaal. Op deze manier kunnen ze patiënten die alleen dialect spreken beter helpen. En dat is handig, zeggen de maker van het boekje en een student bij RTV Oost. Nou ja, mensen met de ziekte van dementie bijvoorbeeld, ja, die gaat allemaal terug naar hun moedersprook. Allemaal. En dan is het handig dat hij als verzorgende, als je taal zelf niet spreekt, dat je toch wat handvatten hebt. Ja, ik vind het wel een leuk boekje. Er staat veel in. Ook veel dingen die ik nog niet had gezien. Hier. Ik zal u helpen bij het wassen. Zal ik u helpen bij het wassen? Ja. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nikki Haley stapt uit de race om de Republikeinse kandidaat te worden voor de aankomende presidentsverkiezingen. Dat maakte ze bekend op een persconferentie in haar thuisstaat South Carolina. I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. En ze bedankt de mensen die haar steunden, maar dat het toch tijd is om uit de campagne te stappen. Ze heeft geen spijt en ondanks dat ze geen kandidaat meer is, zal ze niet stoppen om haar stem te gebruiken om aan te kaarten wat ze belangrijk vindt, aldus Haley. Correspondent Rudy Bauma vanuit Washington DC. Waarom is ze uiteindelijk uit de race gestapt, Rudy? Nou ja, Trump die won zo overtuigend op Super Tuesday gisteren. Hij heeft nu meer dan 1000 gedelegeerden op zak, zijn maar ruim 90. Dat was dus een kansloze race eigenlijk voor Nikki Haley. Ze verloor eerder al haar thuisstaat South Carolina. Dat was ook al een teken aan de wand. Ja, gisteren heeft ze alleen District of Columbia, hè, dus Washington D.C., waar ik nu ben, gewonnen. En Vermont. Je merkt ook dat het wat stiller werd rond haar campagne. Ze was maandag wel in Texas, daar waren wij overigens ook. Maar weinig evenementen nog. Ja, veel analisten verbaasden zich sowieso dat ze het zo lang vol hield. En dit zal overal een stap zijn geweest, ingegeven door haar financiën. Een van haar belangrijkste geldschieters die was al afgehaakt. En anderen, ja, die zullen na gisteren ongetwijfeld ook hun bijdrage hebben stopgezet. Ja, we weten, zo'n campagne kost heel veel geld. Toch bleef ze juist in de race voor het geval dat Trump verstrengeld zou raken in al die rechtszaken tegen hem. En dan misschien wel zelfs uit de race zou moeten stappen. Ja, legt ze dat argument nu ook naast zich neer? Nou, ze zegt niet dat ze haar campagne opgeeft. Hè. Ze zegt dat ze hem opschort. Dus ze houdt op die manier nog een achterdeurtje open om Donald Trump te vervangen als die te diep in de problemen zou komen door al die strafzaken. Maar die kans die wordt eigenlijk wel steeds kleiner. Want de kans dat het in de 6 januari-zaak, de belangrijkste, tot een veroordeling komt voor de verkiezingen, ja, die wordt echt miniem. Hè. Die heeft natuurlijk vertraging opgelopen. Onder andere door het Hoge Rechtshof, die zich nog over immuniteit van Trump en zo moet uitspreken. Ja, en de achterban van Trump die vindt die zaken ook steeds minder een probleem. Zo blijkt weer uit een nieuwe peiling. Een paar maanden geleden zeiden veel Republikeinen dat ze, ja, gaan twijfelen aan hun keuze voor Trump als hij wordt veroordeeld. Maar dat aandeel dat neemt inmiddels af. Wat voor campagne heeft ze gevoerd de afgelopen maanden? Ja, we hebben er een week of twee geleden een dag gevolgd in South Carolina, haar thuisstaat. En toen was het wel duidelijk dat ze echt het traditionele deel van de Republikeinen aanspreekt. Hè, dat wel echt behoorlijk conservatief is in sociaal-cultureel opzicht. Maar tegelijkertijd de VS nog als de politieagent van de wereld ziet. Die hecht aan goede transatlantische verhoudingen. Maar ja, de Republikeinse partij is nu eenmaal ingrijpend veranderd sinds Trump. En is niet meer de partij zoals het, laat zeggen, onder Bush was. Haar toon ten opzichte van Trump was ook stukken harder dan aan het begin van haar campagne, toen ze haar best nog deed om, ja, niet al te veel voor het hoofd te stoten. Maar nu haalde ze echt hard naar me uit. Ze zei steeds dat chaos Trump achtervolgt. En dat zowel Trump als Biden te oud zijn om opnieuw president te worden. En dat zij ook meer kans maakt om Biden te verslaan dan Trump. Dat blijkt uit peilingen. Zij is, ja, in tegenstelling tot Trump kan zij twijfelaars uit het midden in het Republikeinse kamp trekken. En daarom is het eigenlijk des te opmerkelijker dat Republikeinse kiezers in de voorverkiezingen nu voor Trump kiezen. Want daarmee schieten ze zichzelf bij de presidentsverkiezingen misschien wel in de voet. Ja. Meestal als kandidaten uit de race stappen, spreken ze hun steun uit voor de andere kandidaat. Vaak ook nog misschien met het idee, wie weet word ik wel vice-president. Heeft Haley haar steun voor Trump nu uitgesproken, nu ze dus terugtreedt? Nee, nou, ze draaide er een beetje omheen. Dat is wel heel interessant. Laten we er even naar luisteren. In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. I congratulate him and wish him well. I wish anyone well who would be America's president. Our country is too precious to let our differences divide us. Ja, ze feliciteert hem wel, maar daar blijft het wel een beetje bij, Rudy. Het is niet echt dat je zegt, goh, ze blijft hem steunen, volmondig. Nee, dat niet. En hij heeft nog niet gereageerd, maar Biden wel. En die wijst in een tweet op een eerdere post van Trump uit januari, waarin Trump zegt dat iedereen die Haley steunt uitgesloten wordt van de Trump-MAGA-beweging. Dat hij die groep kiezers niet eens meer wil. Nou, dat klinkt stoer, maar dat kan hem wel eens gaan opbreken. Heeft Trump al gereageerd? Hij was de laatste weken in ieder geval niet zo positief over haar. Nee, hij heeft dus alleen op Truth Social vlak voor haar speech gezegd dat hij hoopt dat ze juist in de race blijft, omdat het dan lekker lang, pijnlijk voor haar blijft. Maar niet direct nog op deze stap van haar gereageerd. En ja, hij heeft toch echt die groep van kiezers, zoals ik al zei, van haar nodig als hij de verkiezingen wil winnen. Want ja, zij spreekt echt een groep kiezers aan die ook wel eens gewoon, als ze zij niet meer in de race is, en dat is nu het geval, naar de Democraten kunnen overstappen. Dat hebben we ook gemerkt toen wij op campagne met kiezers van haar spraken. Dus ja, Trump zal toch echt die cruciale stemmen voor zich moeten winnen. Ja, en daar lijkt hij tot nu toe niet echt geneigd toe, want hij zet zich eigenlijk af tegen iedereen die voor Haley heeft gestemd. Ja, maar het is nu wel het recept wat hem nog steeds de kandidaat waarschijnlijk voor de Republikeinen maakt. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma vanuit Washington D.C. In Amsterdam opent vandaag een tijdelijke locatie voor de Black Archives. Een historisch archief waarin aandacht is voor de geschiedenis van zwarte mensen en hun strijd voor vrijheid. Met vandaag speciale aandacht voor Ghana. Verslaggever Mark Robin Visser legt uit waarom dat is. De kunst zit nog in het plastic. Ja, voordat iemand denkt dat dit de kunst is, Mitchell Isaias. Wat zit erin? Hier achter deze bubble wrap is een heel mooi kunstwerk verborgen. Van Marcel van den Berg. En het is een schilderij van Marcus Garvey. Garvey wordt gezien als een van de voorvaders van pan-Afrikanisme. Ja, daar is hij. Oh. Ik hoor net dat hij op zijn kop hangt, maar dat komt allemaal goed. Nou, we laten Mitchell Isaias even met dat schilderij in gevecht. En ik kijk even verder hier in de ruimte. Het is een tijdelijke ruimte van de Black Archives. En er is ook een tentoonstelling ingericht. Want, ja, ik wist dat eigenlijk niet, Evelyn Adjemai. Maar vandaag is voor Ghana een bijzondere dag. Vertel. 67e onafhankelijkheidsdag. En in het kader daarvan hebben we een programma ontwikkeld. U bent zelf van Ghanese afkomst? Klopt, dat is waar. Is dat iets wat je dan viert thuis? Wat doe je daarmee met die onafhankelijkheidsdag? Klopt, in principe, je viert het altijd. Of ja, wat doe je dan? Je ouders begroeten je met Happy Ghana Independence Day. Dat is nummer 1. En daarnaast heb je meestal altijd feestjes. Vooral de oudere gemeenschap. Om hun cultuur te vieren. Te vieren? Ja. Ja. En dus de onafhankelijkheid van de British Empire. Ja. Hè, vroeger, dat was het, hè? Dat is het ook. Maar we moeten ook Nederland kunnen we ook benoemen. Nederland was ook voor een aantal jaren in Ghana. Je hebt Fort Amsterdam. Je hebt, zeg maar, echt langs de kust heb je heel veel verschillende slavenforten. Dus dat zijn dingen die we eigenlijk ook willen benoemen. Van de verbintenis met Ghana en Nederland is groter dan we denken. En bijvoorbeeld koning Badu Bonsu II, de tweede. Ze hebben dus zijn hoofd onthoofd. Een aantal jaar geleden, in 2009, teruggegeven. Dat is ook een verband met Nederland. Dat zijn dingen die we normaal niet leren. Dus het valt onder de vergeten geschiedenis. Ja, ik heb dat op school niet geleerd vroeger in ieder geval. Nee, dat klopt. En dat is ook de ambitie van dit archief natuurlijk. Hè? Om dingen te laten zien en horen die je niet op school geleerd hebt. Even over horen gesproken, Evelyn. Want hier staat een instrument. Kunnen we dat even horen? Dat is de donno. De wat? De donno? De donno. Dat heet gewoon drum eigenlijk. Dus we gaan... Ik kan niet goed spelen, maar dit is hoe het klinkt. En wat is dat? Waarom staat hij hier? Omdat wij willen ook gebruik maken van muziek en kunst. En vaak als je het hebt over een drum, zoals de apentema. Dat komt ook voor in Suriname, daar heet die apinti. Ja, hebben we die ook, de apentema? Die staat hier in de etalage. Ja, want de Black Archives hier in het winkelcentrum Amsterdamse Poort zit gewoon in een winkelpand. Dus daar heb je ook een etalage erbij, hè? Klinkt iets lager. Klopt. Als je nou hier zo naar buiten kijkt en de mensen lopen hier langs, denk je dan dat de meeste mensen weten wat dit is? 100%. Ja? Vooral de ouderen, zij weten echt wat het is. Ze staren, ze wijzen. Oh, en komen altijd binnen van, dit ken ik. Zullen we dat eens gaan proberen? Ja, natuurlijk. Dan gaan we even naar buiten en dan gaan we eens kijken of de mensen weten wat het is. Een beaten drum for music. Beating drum, ja. And do you know from which country it is? Weet je uit welk land hij komt? I don't know. I have to be honest. Ja, hij weet niet welk land. Volgens mij is het Surinaamse dingen. Hoe heet het? Drums, no? Is het Surinaam? Ja, Pinti is ook Surinaams, dat klopt. Dus dat is niet verkeerd. Die Surinaamse donkere mensen komen ook uit Afrika. Begrijpt u? Ja, I know it. Ja? Ja. We can play it on church. Oh, in een festival. In de kerk of op een festival, op een feest. Ja, en het is nice en het is natural. Het is natuurlijk en het is mooi. En het is vandaag Independence Day. Today is Independence Day. Congratulations. Thank you. Gefeliciteerd. Gaat u het ook vieren? Are you going to celebrate? Yeah, of course. Today, when I wake up, I call my sisters and brothers. Ik heb de hele familie gebeld vanochtend. Ja, om iedereen te feliciteren. Today is 67th. Birthday of Ghana. Yeah. De 67ste verjaardag van Ghana. Ja, yeah, so we are all celebrating it. Iedereen viert het hier. Midasepi. Wat zeg je nou? Hartelijk bedankt. In tree. Midasepi. Midasepi. Ja, hartelijk bedankt in een tree. Evelyn Adjemai. Midasepi. En Mendasepi. Thank you, auntie. Bedankt. Alles over Ghana en de onafhankelijkheid vindt u dus in de Black Archives in Amsterdam. Zometeen, voor de Palestijnen in Gaza staat voedselhulp klaar. Toch komt de hulp moeilijk het gebied in. Over straks meer met correspondent Nasra Habiballah. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Ik kan het patroon niet doorbreken. Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. De hoofdpunten Ismael de Bruin. Bij een steekpartij in een huis in Boekel is een kind om het leven gekomen. Dat meldt Omroep Brabant. Een ander kind raakte zwaar gewond. Volgens diverse media is er een verband tussen de steekpartij in Boekel en een dodelijk verkeersongeluk in Wilbertoord. Daar overleed een automobilist na een botsing met een vrachtwagen. De Groningse gaskraan kan eerder dicht. Tot nu toe werd er uitgegaan van 1 oktober... maar volgens demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw kan het een paar maanden eerder. De Tweede en de Eerste Kamer moeten nog wel akkoord gaan. Twee Nederlanders zijn gearresteerd in het onderzoek naar een schietpartij in Antwerpen, waarbij een meisje van 11 omkwam. De verdachten zijn een man van 31 en een vrouw van 24. De daders schoten vorig jaar op de garagedeur van de woning waarin het meisje verbleef. Zij zou het nichtje zijn geweest van een van de grootste drugsmokkelaars van België. Op het dark web staan sinds kort duizenden Nederlandse paspoorten en andere gevoelige documenten. Criminelen kunnen die misbruiken voor identiteitsfraude en oplichting. De documenten zijn gestolen bij ransomware-aanvallen op Nederlandse bedrijven. Ismael, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Iets meer dan 300 kilometer file in het land. Nog steeds zijn het veel dagelijkse files met maximaal een minuut of 10 vertraging. Kwartiertje vertraging heb je als je over de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens rijdt. Want bij Zevenaar staat 9 kilometer file. Rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Door een spoedreparatie bij Zwijndrecht heb je daar een kwartiertje vertraging. A20, Gouda Hoek van Holland. 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein. En op de N2 Eindhoven-Maastricht een kwartier vertraging. Tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide rijdt het langzaam. Het weer Peter Kuipers-Munneke. Op weg hier naartoe had ik eigenlijk de hele tijd zon. En sinds ik in Hilversum ben, de hele tijd bewolkt. Hoe kan dat? Ja, Hilversum, dat is eigenlijk wel heel interessant. Het begint zo langzamerhand weer zo warm te worden. Althans warm, hè, dat de dagen langer worden, dat de zon krachtiger wordt. Dat we een proces gaan zien in de atmosfeer wat je in de winter niet hebt. En dat heet convectie. En dat is eigenlijk het ontstaan van stapelbewolking door wervelingen in de lucht. En die wervelingen die ontstonden vandaag op de Utrechtse Heuvelrug. Dus dat was eigenlijk een soort bron van bewolking. Mm-hmm. Daar werd bewolking aangemaakt. En doordat de wind uit het zuidoosten kwam, kwam het precies over Hilversum heen. Dus hier in Hilversum was het een heel lang deel van de dag bewolkt, maar het was heel lokaal. Ja. Verder was er veel zon. Vannacht zijn er ook behoorlijk wat opklaringen. Koelt het af naar zo'n 0 tot 4 graden. En ook morgen is er weer flink wat zon en dan wordt het zo'n 8 tot 10 graden met een zwakke wind uit het oosten. Peter, dankjewel. Ster. Hé, huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. De komende weken duik ik in het werk en leven van Richard Wagner. Componist van prachtige opera's, maar ook een man met even zoveel vrienden als vijanden. Een serie over een rokkenjager die overal schulden maakte. En prachtige muziek natuurlijk. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Al weken wordt er onderhandeld over een staakt het vuren in de Gazastrook, maar tot nu toe zijn Hamas en Israël niet tot een deal gekomen. En omdat er nog steeds wordt doorgevochten, komt noodhulp maar moeilijk de Gazastrook binnen. 90% van de bevolking in de Gazastrook kampt met een acute voedselonzekerheid, zegt een woordvoerder van UNRWA tegen Al Jazeera. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Hoe komt het dat het zo moeilijk toch de Gazastrook binnenkomt? Ja, omdat Israël die noodhulp maar beperkt toelaat. Zij zeggen ook, we willen strenge controles daarop hebben. Dus er zijn maar 2 grensovergangen waar hulpconvooien binnenkomen. Dat was er in eerste instantie maar 1, die bij de Egyptische grens, bij Rafah. Een grensovergang die overigens flink werd beschadigd door Israëlische bombardementen en eigenlijk zoveel hulpconvooien helemaal niet aankon. Nou, onder internationale druk heeft Israël vervolgens nog een checkpoint geopend om meer hulp Gaza binnen te laten. Maar dat is alsnog zeer beperkt. En Israël die zou nu toestemming willen geven voor een humanitaire corridor via zee. Dus dan tussen Cyprus en Gaza. Maar ja, op dit moment komt er gewoon veel te weinig binnen. En je moet je ook voorstellen dat de mensen in Gaza volledig afhankelijk zijn van die hulp. Want in Gaza zelf is niet meer, want landbouwgrond is verwoest. Vissers kunnen niet meer vissen. Dus die goederen die waren voor de oorlog al van cruciaal belang. Maar nu is het eigenlijk echt nog het enige wat de Gazanen hebben. En zou ook hulp echt worden geblokkeerd door Israël? Wat weet je daarover? Ja, gisteren kwam er inderdaad ook een bericht dat een konvooi met hulpgoederen op weg was naar het noorden van Gaza. En we weten dat de tekorten daar het grootst zijn in die regio. Maar volgens de VN werd dat konvooi na 3 uur wachten bij een grenspost door het Israëlische leger teruggestuurd. Mocht dus niet verder het noorden in. Wat daar precies de reden van was, ja, dat is nog steeds onduidelijk. Maar ja, het gevolg is dat de mensen die juist die hulp zo hard nodig hadden, die dus weer niet hebben gekregen. Vorige week werd een hulpconvooi beschoten waarbij meer dan 100 Palestijnen zouden zijn omgekomen. Lezingen daarover lopen wel uiteen. Hè? Israëli's hebben een ander verhaal dan de Palestijnen. Maar toch, hoe gevaarlijk is het sowieso om met vrachtwagens met hulp naar binnen te gaan daar in Gaza? Nou, er zitten best wat gevaren aan. Als eerste is het gewoon een heel onveilig gebied natuurlijk. Er wordt gevochten, er wordt gebombardeerd. Dus ook die communicatie over zo'n konvooi moet echt op orde zijn, ook met Israël, om te voorkomen dat zo'n konvooi gebombardeerd wordt. De wegen zijn heel slecht begaanbaar ook, omdat die door die bombardementen flink zijn beschadigd. Daarnaast zijn mensen in Gaza ook gewoon wanhopig, want ja, er voltrekt zich daar een menselijk drama. En omdat mensen omkomen van de honger. En hebben we meerdere malen gezien de afgelopen tijd dat van die konvooien geplunderd werden. En een ander probleem. En door wie worden ze dan geplunderd? Is dat dan door gewoon wanhopige mensen? Of speelt Hamas hier ook nog een rol? Want dat is wat de Israëli's ook zeggen. Die zeggen, de hulp komt niet bij die mensen. Hamas pikt het gewoon in. Ja, dat is inderdaad een argument van Israël. Dat Hamas eigenlijk de meeste hulp voor zichzelf houdt. En dat er te weinig overblijft voor de rest van de bevolking. Het is lastig te controleren in hoeverre dat klopt. Maar we hebben ook die plunderingen ook gezien van mensen. We weten natuurlijk niet precies wie het zijn. Maar er staan vrouwen, kinderen, iedereen staat ertussen. Omdat men komt om van de honger en is wanhopig. En als er dan zo'n vrachtwagen staat en je kan daar wat meel of iets vandaan krijgen, dan proberen mensen dat toch in zo'n situatie. Dankjewel, Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Wat ook kan, is het voedsel droppen via de lucht. Verschillende landen hebben dat gedaan, waaronder Nederland, Amerikanen nog afgelopen week. Correspondent Daisy Moore was gisteren mee met een dropping vanuit Jordanië boven de noordelijke Gazastrook. Ik denk dat daar de piloten arriveren. Jordaanse luchtbasis. Ja, ja. Een uurtje rijden buiten Amman. En het is hier een komen en gaan van nationaliteiten. Amerikanen, Fransen, Belgen. Goedemorgen. Dit zijn ook voedselpakketten? Ja. Van de Jordaniërs geleverd. Ah, dit is van de Jordaniërs. Dus met dadels en dingen? Of we weten eigenlijk niet precies wat erin zit? Doe wel, staat hier op zijn kippen. Even kijken. Dat is lam. Oh ja. Mansaf met lam. Mansaf met lam, een Jordaans gerecht. Dat is ook, bij het sommige stationen. Oh, voilà, hier is weer kip. Kip, ja. Biryani rice met kip. Ja. Weer anders dan de Belgische pakketten. Ja. Want niet alleen Belgische pakketten waar appeltaart, tonijnpasta en muesli in zit, gaan er met de Belgen ook Jordaanse pakketten mee. Worden nu opgestapeld. Op pallets geladen. Eerst een soort laagje wordt er gebouwd, zodat de landing niet te ingewikkeld is. En dan worden ze opgestapeld. Ja. Al die maandverbanden die mogen niet gedropt worden. Oh. Niet, dus Ook net binnen. Ja. Oh, want? Niet toegestaan door de autoriteit. Oh. Hé, wat zonde. Maandverband mag niet mee. Maar goed, al dat eten wel. Ik vroeg me nog af, moet daar water bij om het te maken? Ja. Water. Dus kokend water? Ja. Kokend water, dan warmt zijn eigen op. Ja. Je doet het op en je kunt het eten. Ja. Ja. Maar dan moet je dus wel water hebben? Ja. Maar water komt dus ook nog aan. Okay. Bij alle pakketten wordt water meegedaan. Ja, want schoon water is natuurlijk wel van groot belang. Sowieso. Sowieso, ja. Maar ook als je, ja, als je hier dan weer vies water bij gooit, dan... Dan is het ook natuurlijk niet. Klopt. Succes, hè? Klopt. Daarmee, Jan. Ja. Gaat er weer heen. Wat we hier zien, kan de hulp via vrachtwagens natuurlijk niet vervangen. Dit is naar schatting 7 keer duurder. Veel minder effectief. Dit is de Jordaanse Hercules waar wij mee gaan. Oké, al helemaal ingepakt. De voedselpakketten. Moet je langs de pakketten wringen. We zullen in een dik half uur naar het noorden van Gaza vliegen. Dus wij zitten achter in het vliegtuig. Thank you. Wel heel spannend. De laatste hand wordt gelegd en dan kunnen we gaan. Deuren gaan dicht. Iedereen kijkt naar elkaar. Hou je vast, ja. Je ziet ook echt wel wat spanning op de gezichten hier. Zo dichtbij. Maar zo ver weg. Onbereikbaar. Voor hulp, voor mensen. Mensen komen er niet in. Mensen komen er niet uit. Echt de eerste keer dat Gaza zo dichtbij komt. En dat ik die enorme verwoesting met eigen ogen kan zien. We gaan een beetje naar beneden. Vliegen wat lager. Kijken allemaal nog even uit het raampje. Gaza-stad komt in zicht. De riemen waarmee de pakketten vastzitten worden losgemaakt. En daar gaat de klep open. Het licht van buiten komt de Hercules binnen. Iedereen staat klaar. Iedereen weet wat hij moet doen. En dan rollen de pakketten de achterklep uit. En zo snel als dat dan opeens gaat. Correspondent Daisy Moore boven Gaza. Wielrenner Santiago Buitrago heeft de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Colombiaan was de sterkste in een lastige bergrit. En daar komt de winnaar van vandaag. Op een heel slim moment meegeglipt op de Col du Fou d'Avena. Santiago Buitrago gaat hier in ieder geval de etappe winnen, maar ook een flinke hap terugnemen uit zijn achterstand. En flink opschuiven in het klassement. Hij wint op de Mont Brouilly. Nou, dat doet hij zeker. Buitrago staat nu tweede in het algemeen klassement. De Australier Luke Plepp is de nieuwe leider. Oranje International Dominique Janssen vertrekt na de seizoen bij Wolfsburg. De club meldt dat ze haar aflopende contract niet verlengt en terugkeert naar Engeland. Het is niet bekendgemaakt voor welke Engelse club Janssen gaat spelen. En ook dit jaar krijgen voetballers tijdens de Ramadan weer de kans om snel na zonsondergang even wat te eten of te drinken tijdens een wedstrijd. Net als de afgelopen twee jaar leggen scheidsrechters in de Eredivisie en de Eerste Divisie de duels even stil. De Ramadan begint komende zondagavond of maandag. Verkeersinformatie, Robert Vriezen, hoe is het op de weg? 230 kilometer file staat er bij elkaar, Mark. Dus niet zo'n heel erg drukke avondspits. Wel 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is het file rijden tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk. Dan naar de A12, Utrecht-Duitse grens. Nog een kwartiertje vertraging in de avondspits file bij Zevenaar. Te hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Zwijndrecht nu 7 kilometer file met een kwartier vertraging. 1 rijstrook is daar dicht. En een kwartier vertraging heb je ook op de A27 als je vanuit Utrecht naar Breda rijdt. Door 8 kilometer file tussen Noorderland en Werkendam. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Meer dan 400.000 vogels zijn afgelopen najaar illegaal gevangen en gedood op het eiland Cyprus in de Middellandse Zee. Blijkt uit onderzoek van BirdLife Cyprus. En het gaat dan om zangvogels zoals de rietzanger en de zwartkop. Timo Roeken is van de Vogelbescherming. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom worden die vogels dan gedood op Cyprus? En die vogels worden daar gedood eigenlijk puur voor consumptie. Dus al die zangvogels die komen terecht of in grote misnetten of op lijmstokken. Die worden dan vervolgens door de stropers worden ze binnengehaald en dan verkocht in restaurants of voor eigen consumptie. En dan worden daar allerlei voor hen delicatessen van gemaakt. Maar dat zijn wij als Vogelbescherming natuurlijk niet zo blij mee. Nee, dat snap ik. En dat, ja, ze zijn aan het trekken op dat moment. Ja, klopt. Cyprus is natuurlijk een eiland in de Middellandse Zee en ligt in dat opzicht redelijk gunstig. Dat het een ideale tussenstop is voor veel vogels tijdens de migratie. Dus we gebruiken het eigenlijk even om bij te tanken en dan weer als springplank om weer verder te trekken naar de plek van bestemming. Maar goed, die tussenstop is niet zonder gevaren. Nee. En hoe worden ze dan gevangen door de Cyprioten? Ja, dat is eigenlijk op twee manieren. Er is één manier die we hier in Nederland ook gebruiken. Alleen ringen we dan de vogels en laten we ze dan weer vrij voor wetenschappelijk onderzoek. En dat is door het gebruik van een misnet. Dus dat zijn eigenlijk hele lange netten die tussen de bossages hangen waar vogels dan invliegen. En de andere is nog gruwelijker. En dat is, dat is eigenlijk dat zijn de lijmstokken. Dus de vogels die gaan op een tak zitten. En dan zitten ze vast en dan komen ze met allerlei andere veren natuurlijk ook vast te zitten, omdat ze niet meer weg kunnen. En die vogels worden er dan letterlijk, of ze nog leven of niet, die worden er afgetrokken en geplukt. Ja, en dat geldt ook voor die netten dan. Dan leven ze ook nog als ze daarin vliegen. Ja, en die netten, daar kunnen ze eigenlijk best wel lang in blijven leven. Maar wat we hier in Nederland doen is dat we om het kwartier of om de 20 minuten even langs zo'n net lopen om de vogels er netjes uit te halen. Mm-hmm. Maar daar worden ze eigenlijk gewoon aan hun lot overgelaten en komt er soms een paar dagen later pas iemand langs om ze dan dood weer uit het net te halen. Merken we het ook hier bijvoorbeeld in Nederland dat er dus zangvogels in Cyprus worden gedood op grote schaal? Nou, dat is altijd wat lastig om die samenhang meteen aan te tonen. Wat we wel merken is dat het met sommige zangvogels, waaronder die zwartkop en die rietzanger die je net in het begin zei, dat het daar gewoon, met sommige soorten gaat het gewoon slechter. En als dit nou de enige variabel was geweest die slecht was geweest, ja, niet dat we het dan ermee eens zijn, maar dan is het ook slecht. Maar het is vaak een opeenstapeling van ook nog heel veel andere variabelen waardoor het slecht gaat met die vogels. Dus het zijn allemaal druppels in een emmer die ze niet kunnen gebruiken. Nee. Ik zei in het begin al, het is illegaal, dus het mag niet. Ja. Wat doet de Cypriotische overheid? Wordt er gehandhaafd? Gebeurt nou te weinig dan, maar gebeurt er überhaupt iets? Ja, dat is inderdaad het meest lastige. Want ja, er moet gewoon handhaving plaatsvinden. Wat we merken, waarom het vorig jaar weer meer is eigenlijk dan in het jaar ervoor, is omdat gewoon de handhaving minder is. Er is bezuinigd eigenlijk op deze tak van de politie. Ja, en dan zie je, het zit zo diep ook in de cultuur van de Cyprioten om dit te doen. Dus het is echt heel lastig om dit op deze manier tegen te gaan. En dat is ook de reden waarom Vogelbescherming in 2017 ook een grote actie onder onze leden hebben gedaan om donaties te vragen. En met dat geld helpen we ook Cyprus BirdLife. Ja, eigenlijk om agenten beter te leren trainen. Hoe kunnen ze dit nou ontdekken? En wat zijn nou de. Ja, waar moeten ze eigenlijk op letten als ze in het veld lopen? Dank u wel, Timo Roeken van de Vogelbescherming. Er is een groot tekort aan logopedisten in Nederland. Vooral kwetsbare kinderen die in een speciaal onderwijs zitten moeten heel lang wachten tot ze bij een logopedist terecht kunnen. Soms wel een jaar. Experts maken zich zorgen en trekken daarom aan de bel. Janneke de Waal-Bogers is van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en tevens logopedist. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het tekort? Ja, het komt omdat er steeds meer beroep wordt gedaan op logopedie. Er zijn steeds meer kinderen met complexe problematiek die hulp nodig hebben van een logopedist. Maar daarnaast zijn er ook veel logopedisten die ons vak verlaten. En er zijn te weinig nieuwe studenten, dus nieuwe logopedisten die het werkveld betreden. Ja, en juist ook voor kinderen in speciaal onderwijs lijkt het me erg belangrijk dat ze terecht kunnen bij een logopedist. Ja, zeker. Want die hebben vaak, wat ik zei al, ingewikkeldere problematiek. Hè? De moeite met leren op verschillende vlakken, met lezen, begrijpend lezen, maar ook met sociaal-emotionele ontwikkeling. En die hebben daar hulp bij nodig om zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen op school. Ja, maar wat doet het met ze als het dus toch langer duurt dan gehoopt? Ja, dan worden de achterstanden ten opzichte van leeftijdsgenootjes groter. En wat zien we dan? Ja, los van leerachterstanden zie je ook frustratie bij kinderen. Ze ervaren heel vaak dat ze niet begrepen worden en dat een ander hen niet begrijpt. Moeite met vriendjes maken. Ja, dan voel je je sociaal natuurlijk ook een stukje achterlopen. Het geeft eenzaamheid, het geeft gedragsproblemen. Dus de problemen die groeien enorm hierdoor. En is het deze groep? Zijn er meer groepen kinderen die hierdoor geraakt worden door dat tekort? Ja, veel meer nog, want het speelt niet alleen maar in het speciaal onderwijs, maar eigenlijk in alle takken van de logopedie. En ook bijvoorbeeld jonge kinderen tot 4 jaar, die dan op tijd gesignaleerd zijn met taalproblemen bijvoorbeeld. Ja, die staan soms heel lang op de wachtlijst van een logopedist. Het liefst zou je dan zien dat ze voordat ze naar de basisschool gaan al geholpen worden, maar dat lukt dan gewoon niet, omdat ze een jaar op een wachtlijst staan. Ja, want zo simpel is het, zeg maar even, hoe sneller je geholpen wordt, dan kun je ook eerder ingrijpen en daar heb je op de lange termijn veel meer baat bij? Absoluut, ja. We kunnen niet altijd alle problemen wegnemen, maar we kunnen wel de ernst van de problemen verminderen door op tijd erbij te zijn. Dat klopt. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor oefeningen zijn er dan? Hoe lang duurt het om progressie te boeken? Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan het probleem van het kind. Hè. Als je een kind hebt met een relatief kleiner probleem, kunnen we sneller helpen. Logopedisten zijn opgeleid om met hele specifieke therapie eerst te kijken naar wat heeft het kind nodig aan hulp. Hè. Dat je echt zorg op maat biedt en dan specifiek daar een interventie op pleegt. Dus echt gaat kijken van wat heeft dit kind en zijn ouders en zijn school nodig, zodat het kind zo goed mogelijk kan ontwikkelen. En je merkt ook dat een kind al vrij snel er baat bij heeft. Meestal wel. Wat we snel zien is in ieder geval dat er een stukje begrip ontstaat bij ouders, bij school, van dit is er met mijn kind aan de hand. En kinderen voelen zich ook veel meer gehoord. Ja, en dan ligt het een beetje aan de problematiek van het kind. Als het kind echt hele grote taalproblemen heeft, dan duurt het langer. En dan gaat het ook niet altijd helemaal over. Maar dan kunnen we wel zorgen dat het probleem niet verder groeit en dat de frustraties bij kind en ouders verminderen. In hoeverre kunnen ook ouders zelf helpen? Ja, heel erg in ieder geval. Kijk, ze zijn natuurlijk geen logopedist. Hè. Daarvoor heb je gespecialiseerde logopedisten nodig. Maar ouders kunnen wel thuis oefeningen van de logopedist herhalen en bijvoorbeeld veel taal aanbieden en voorlezen. En dat zijn allemaal randvoorwaarden. Dat helpt altijd. Maar het zorgt er niet voor dat het probleem weggaat. Want daarvoor heb je echt die specialistische zorg nodig. Is het tekort de komende jaren niet snel opgelost? Wat is volgens u een oplossing? Ja, dat is een lastige. Ik denk sowieso dat het mooi zou zijn als veel mensen ons beroep zouden kennen en veel studenten, of tenminste middelbare scholieren, zouden denken van hé, dat is voor mij een mooie studie, want het is een prachtig vak. En daarnaast zou het mooi zijn als de waardering voor logopedisten beter zou worden. Vooral logopedisten in de eerste lijn. Die worstelen heel erg met het financiële stuk, waarbij de vergoedingen voor behandelingen niet kostendekkend zijn voor het draaien van een praktijk. Want wat maakt het, ik zeg nu duur, maar waarom is er toch meer geld nodig, vindt u? Als we alleen al kijken naar de afgelopen jaar, waarbij kosten voor alles omhoog zijn gegaan, en we kijken dan naar de tarieven voor logopedisten die niet daarin meegegroeid zijn, zien we gewoon dat bijvoorbeeld je huur van je praktijkruimte, de materiaalkosten, ja, die worden allemaal steeds duurder en daar wordt niet op gecompenseerd. En dan is het ook lastig om mensen, middelbare scholieren en studenten richting ons vak te trekken, want de betaling laat nog wel eens te wensen over. Ja, waar gaat het dan mis? Want, gaat het via de zorgverzekering of hoe zit dat? Ja, ik vind het altijd heel jammer om alleen maar te focussen op wat negatief is. Maar, ja, nou ja, maar daar zijn we nu toch eventjes dat voor. Dat is wel waar we het over moeten hebben. Ja, nee, dat is helemaal waar. Het is voor een praktijk gewoon best wel heel lastig als je praktijkhouder bent om je personeel, je logopedisten in dienst, om die goed te kunnen betalen met een perspectief op de lange termijn. En zeker praktijken waar het ook nog moeilijk is om die vacatures te vullen, die zitten best wel in het nauw op dit moment. En ik wil er wel bij benadrukken dat er ook echt praktijken zijn die goed voor hun personeel zorgen, hè, waar mensen graag werken, logopedisten daar heel graag werken. Maar die praktijkeigenaren moeten echt heel goed met potjes geld om kunnen gaan om ervoor te zorgen dat iedereen daar gewoon een goede waardering krijgt. Logopedist Janneke de Waal-Bogers, dank u wel voor uw uitleg. Europese spoorwegbedrijven zijn in Utrecht begonnen aan RailTech. Dat is een conferentie over internationale treinreizen. De 5 voor 6. Dit is het laatste nieuws op het gebied van snel railvervoer. De Trans-Europe Express. Om een directe en snelle spoorverbinding tot stand te brengen tussen 70 belangrijke West-Europese steden. In 1957 was de internationale treinreis al een ding, maar het is bijna 70 jaar later niet veel makkelijker geworden om vlot met de trein door Europa te reizen. Ik heb een nieuwtje voor je. Oh, leuk. De vertraging was 24 minuten. Ja, dat komt. Draai dat eens om. 42? 42 minuten vertraging. Genoeg. Die vertragingen zijn een van de gevolgen van dieperliggende problemen. Waarom is het zo lastig om per spoor door Europa te reizen? 1. Dat internationale boeken van treintickets, daar loop je tegen zoveel problemen aan, zegt mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg. Maar er is dus meer. En 2 is dat de netwerken, de nationale netwerken, dus van onze intercities, niet verknoopt zijn met de Duitse intercities. Daarom wordt nog ruim 200.000 keer per jaar voor een minder duurzaam alternatief gekozen. Dames en heren, goedemorgen, hartelijk welkom aan boord. Een heel warm welkom op deze vlucht naar Amsterdam. Logisch, voor een tripje naar bijvoorbeeld Lissabon heb je binnen 10 minuten een vliegticket. Dat is voor een gemiddelde treinreiziger onhaalbaar. Van Amsterdam naar Parijs, door naar Barcelona, door naar Madrid, van Madrid naar Lissabon. Het gekke aan deze reservering is dat het niet allemaal via de Interrail-website gaat. In het ene land gaat het via de website van de treinmaatschappij. In Spanje kan je bijvoorbeeld helemaal niet van tevoren boeken. Geert Kloppenburg pleit dan ook voor het samenvoegen van al die informatie door spoorwegbedrijven. Op het moment dat wij zouden kunnen zorgen dat we de netwerken beter verankeren en ze toegankelijk maken met 1 app en die inzichtelijk krijgen, dan maken we het zoveel makkelijker. Europese wetten die ervoor zorgen dat je makkelijker treintickets kunt boeken liggen al een tijdje op tafel, maar de uitvoering blijft vertraging oplopen. Nou, we staan dus al veel te lang te wachten, dus ik hoop dat die trein wel eindelijk een keer gaat komen. Oh, daar komt-ie. Jee. NPO Radio 1. 1. Kunststof. Muzikant Digi Dex noemt zichzelf een chansonrapper. Als mijn hoofd vol zit, gooi ik dat weer uit. Losse krabbels in mijn schip, losse eindjes aan elkaar. Met zijn liedjes brengt hij een ode aan het leven en weet zijn publiek zo te raken dat iedereen altijd meezingt. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Luister naar de NTR met Kunststof. Zometeen om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. NPO Radio 1, 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. De PVV, VVD, NSC en BBB gaan toch opnieuw met elkaar aan tafel. Politiek verslaggever Lars Geerst vertelt zo meteen er meer over. Eerst het NOS Journaal, Ismael de Bruin. Defensie gaat deze week voedselpakketten droppen boven de Gazastrook. Eerder bracht Nederland al hulpgoederen met een vliegtuig in samenwerking met Jordanië. Dat land is bij deze nieuwe dropping ook weer betrokken. Dat meldt demissionair minister Bruin Slot aan de Tweede Kamer. De minister was de afgelopen dagen in Egypte, de Palestijnse gebieden en Israël. Ze heeft in Israël onder meer aangedrongen op meer hulp voor Gaza. Volgens Bruin Slot dreigt er een hongersnood door alle tekorten. Zoals verwacht staakt Nikki Haley haar strijd tegen Donald Trump om de presidentskandidatuur in de VS. Haley versloeg hem tijdens de voorverkiezingen in Washington en Vermont, maar Trump won in 14 staten. In een toespraak wensen ze Trump het beste. In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. I congratulate him and wish him well. Haley sprak niet haar steun uit voor Trump. Bij een steekpartij in een huis in Boekel is een kind om het leven gekomen. Dat meldt Omroep Brabant. Een ander kind raakte zwaar gewond. De politie bevestigt dat er twee slachtoffers zijn, maar zegt niets over de leeftijd. Het onderzoek is nog aan de gang. Buurtbewoners zijn geschrokken. Ja, het geeft wel een shock omdat het om kleine kinderen gaat natuurlijk. Maar dat hier gebeurt is ook natuurlijk... Het is gewoon een rustige wijk en er gebeurt niet veel. Dus als er dan zoiets ergens gebeurt, dan geeft dat wel impact. Ja. Volgens diverse media is er een verband tussen de steekpartij in Boekel en een dodelijk verkeersongeluk in Wilbertoord. Een automobilist overleed daar na een botsing met een vrachtwagen. Israël gaat door met plannen om 3300 nieuwe huizen voor kolonisten te bouwen op de bezette westelijke Jordaanoever. Sinds het uitbreken van de Gaza-oorlog lopen de spanningen op de Jordaanoever steeds verder op. Er zijn steeds meer aanslagen door Palestijnen en invallen door het Israëlische leger. Twee Nederlanders zijn gearresteerd in het onderzoek naar een schietpartij vorig jaar in Antwerpen, waarbij een meisje van 11 omkwam. Zij zou het nichtje zijn geweest van een van de grootste drugsmokkelaars van België. De verdachten zijn een man van 31 en een vrouw van 24. Op het dark web staan sinds kort duizenden Nederlandse paspoorten en andere gevoelige documenten. Criminelen kunnen die misbruiken voor identiteitsfraude en oplichting. De documenten zijn gestolen bij ransomware-aanvallen op Nederlandse bedrijven. De bierbrouwerij in België, waar onder meer Duvel en La Chouffe worden gemaakt, ligt stil door een cyberaanval. Dat melden Belgische media. Het bedrijf werd vannacht getroffen door een ransomware-aanval bedoeld om losgeld te krijgen, zegt verslaggever Arjen van der Horst. De IT-afdeling van de bierbrouwer had het snel in de gaten. Ze legden meteen alle servers plat. Maar dat had wel tot gevolg dat ook de productie stil kwam te liggen. Het trof overigens niet alleen de brouwerijen van Duvel in België, maar ook de brouwerij in de Amerikaanse staat Kansas. Het bedrijf zoekt nog naar een oplossing. Zolang die er niet is, ligt de bierproductie stil om veiligheidsredenen. De fraude-helpdesk maakt zich zorgen over de snel toenemende vorm van oplichting op dating-apps. Daarbij worden mensen verleid om te investeren in cryptomunten. Oplichters gebruiken foto's van modellen met een luxueuze levensstijl. Zij doen zich voor als succesvolle zakenman of aantrekkelijke rijke vrouw. Zo willen ze laten zien wat er mogelijk is met het investeren in crypto. Slachtoffers verliezen in korte tijd duizenden tot honderdduizenden euro's. Amerikaans onderzoek wijst uit dat er op deze manier al bijna 80 miljard is buitgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af tot een paar graden boven nul. Morgen geregeld zon en 8 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 120 kilometer file is er nog over van deze avondspits. En de files worden alweer snel korter. Kwartiertje vertraging nog op de A16. Breda, Rotterdam bij Zwijndrecht. 6 kilometer file door een spoedreparatie. Rechterrijstrook is daar dicht. En een kwartiertje op onthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. 9 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en afrit Noorderloos. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met 200 euro transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer Fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Optimistische geluiden uit Den Haag. Ik sta er positief in. Het was echt een goed en constructief gesprek. Nou ja, ik blijf echt hoopvol en ik heb een goed gesprek weer gehad. En het staat eigenlijk aan de heer Putters om daar verhaal van te maken. Maar ik hoop het. Ja, het ziet ernaar uit dat de vier partijen die al eerder om tafel zaten dat opnieuw gaan doen. Mark Visser. Nieuws en Co. Politiek verslaggever Lars Geerts. Precies een maand geleden brak Pieter Omtzigt van NSC de gesprekken af. Wat is er dan nu gebeurd dat ze toch weer bij elkaar gaan zitten? Nou ja, inmiddels hebben ze een aantal weken om elkaar heen gedraaid. Er is een nieuwe informateur gekomen. Kim Putters die heeft gesprekken gevoerd met de afzonderlijke partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Soms individueel, soms in koppels. En uit die gesprekken blijkt wel dat de vier toch niet echt een mogelijkheid zien tot samenwerking met andere partijen. En dus is de conclusie van informateur Putters dat ze dan tot elkaar veroordeeld zijn en dat die vier dan om tafel moeten om over een vorm van samenwerking te praten. En daar zit dus ook weer Pieter Omtzigt bij. En hoe moet die vorm van samenwerking er dan uit gaan zien? Ja, dat is nu de grote vraag. In ieder geval kunnen we wel concluderen dat het niet een meerderheidskabinet zal zijn zoals we die kennen en zoals we die gewend zijn. Dan een coalitie die een akkoord schrijft en een kabinet dat vervolgens naar de letter uitvoert. NRC die hebben van het begin af aan al gezegd dat zij daar weinig voor voelen om in een meerderheidskabinet met vooral de PVV te gaan zitten. Toen kwamen zij met de optie om een minderheidskabinet te vormen dat NRC dan zou gaan gedogen. Putters heeft dat onderzocht en dat lijkt ook van tafel. Dus minderheidskabinet met gedoogsteun van één van de partijen kunnen we afstrepen. Omdat vooral de VVD daar grote moeite mee heeft en had. En dus komen ze uit op een vorm die we eigenlijk nog niet kennen. Extra parlementair noemen ze dat. Maar hoe een extra parlementair kabinet er precies uitziet, daar zijn de meningen ook nog wel over verdeeld. Ook door de vier partijen aan tafel. Dus de eerste zaak die ze eigenlijk moeten gaan bepalen met z'n vierde is: we gaan een extra parlementair kabinet bouwen, denken we. In ieder geval, dat willen we, blijkbaar. En dan gaan we nu maar eens bedenken hoe dat er dan precies uit gaat zien. Ja, vooral ook omdat die andere opties dus sowieso zijn afgevallen. Ja. Wanneer gaan ze dan om tafel? Ook een vraag. En dat is wel een dilemma voor de informateur. Kijk, hij heeft zelf gezegd dat hij ook wil kijken of er bij partijen een gemeenschappelijke basis te vinden is op drie thema's. De democratische grondrechten, de financiën en het buitenlands beleid. Maar nu dringt de tijd nogal. Kijk, hij kan ze morgen bij wijze van spreken al aan tafel zetten om te zien of ze daar met z'n vieren alvast over willen praten. Naast dat gesprek over extra parlementair. Maar de tijd is kort, want officieel duurt de opdracht van Kim Putters tot 14 maart, oftewel volgende week donderdag. En de tijd lijkt wel bijzonder kort dan nog om met z'n vieren over deze drie belangrijke thema's alvast overeenstemming te bereiken. Dus misschien is het beter, en daar is hij nu over aan het nadenken, om deze fase dan maar af te ronden, een eindverslag te schrijven en te adviseren dat er een nieuwe fase wordt gestart, een nieuwe ronde, dat die vier partijen opnieuw om tafel gaan en dan twee dingen gaan bepalen. Namelijk, wat is een extra parlementair kabinet? Hoe gaan wij daar dan precies in zitten? En waar gaan we het dan over hebben? Over democratie, over financiën en over buitenlandse zaken. Wij in Den Haag zitten nu te wachten op het verlossende woord van Kim Putters hierover. En dat hopen we vanavond nog te krijgen. Maar het kan zijn dat we ook tot volgende week moeten wachten. En de plooitjes die er zijn. Want onder Plasterk ging het mis met Twitter. Hè? Werd er te veel over elkaar getwitterd. Ja. En eigenlijk de afgelopen tijd was het meer juist in de kranten, hè, dat er dingen over elkaar gezegd werden. Over Omtzigt bijvoorbeeld en zijn helbuien en dat hij weg zou lopen aan tafel. Is dat nu wel dan goed gekomen dat ze dan misschien alle vier nu zien, nou, we gaan in ieder geval om tafel? Nou ja, als je denkt dat een rechtskabinet bij wijze van spreken volgende maand op het bordes kan staan, dan denk ik eerlijk gezegd dat dat iets te optimistisch is. Hoe optimistisch de politici vandaag ook klinken. Want inderdaad, alles wat jij noemt, de emotionele buien van Omtzigt die, zo zeiden Haagse bronnen dan tegen ons, de formatie in de weg staat. Het geroddel en de achterklap waar informateur Putters en ook Omtzigt het over hadden. Ja, daar zullen ze toch eerst met z'n allen over moeten praten. Want voordat je met z'n vieren een kabinet gaat vormen, zul je elkaar toch eerst moeten vertrouwen. En zul je ook moeten uitstralen naar de rest van Nederland dat je kunt samenwerken. En dus hebben ze nog wel behoorlijk wat werk te verzetten. Dat is duidelijk. Dankjewel, Lars Geerts. De gaswinning in Groningen gaat nog sneller stoppen, moet ik zeggen. Niet op 1 oktober, maar uiterlijk 1 mei. Dus dat is over, dikke 2 maanden... moeten de gasputten al gedicht worden. Dat wil een eensgezinde Tweede Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, ook in Den Haag natuurlijk. Ja, die Kamer die debatteerde vandaag over de definitieve sluiting van het Groningse gasveld. En dan dit historisch moment. Ja, dat kun je zeker zeggen, want er is jaren gepleit om die gaswinning te verlagen vanwege de veiligheid van de Groningers. Want die hadden te maken met aardbevingen veroorzaakt door het leegpompen van dat gasveld en grote schade aan hun huizen. En nu is dus echt het moment daar dat er wettelijk wordt vastgelegd dat dit jaar die gaswinning gaat stoppen. En dat is inderdaad een groot moment om bij stil te staan, vindt ook de voltallige Tweede Kamer. Dan is dat een historisch besluit. Dan is dat te wijden aan al die strijdvaardige Groningers. We moeten dit doen. Deze wet moeten we steunen. Je kunt geen toekomst bouwen zonder vaste grond onder je voeten. Want het is essentieel voor Groningen dat die duidelijkheid er eindelijk komt. En ik denk dat wij niet anders kunnen dan onze excuses en verontschuldiging aan te bieden aan de Groningers. Gewoon ronduit beton erin. Duidelijker dan dat wordt het denk ik niet. Nee, die laatste was CDA-Kamerlid Verder. Wat zij inderdaad zegt, dit jaar gaat er beton gestort worden in die gasputten. En daarmee komt er dan dus een definitief einde aan de gaswinning in Groningen. Ja, ik zei een dikke 2 maanden, maar het is zelfs minder dan 2 maanden. 1 mei gaat het al gebeuren dus. Ja, en mogelijk zelfs half april al. Dat kan ook nog. En dat kan ook goed, omdat het voorlopig niet meer gaat vriezen. En dus is die waakvlam, waar die gaswinning nu nog op staat, niet langer nodig. En tot nu toe werd er steeds gesproken over 1 oktober, dat het dan dicht zou gaan. gaan. En staatssecretaris Velbrief die legt uit waarom dat eerst 1 oktober was. 1 oktober komt gewoon van gasjaren. Gasjaren liepen van 1 oktober tot 1 oktober. Dus wij hebben in onze enthousiasme 1 oktober opgeschreven. Maar het is toch denk ik echt vrij simpel. Ik ben een groot voorstander van zo snel mogelijke sluiting. Ik vind 1 mei een mooie datum. Ik vind 15 april ook een prachtige datum. Ik zou zeggen, leef u uit. Ik geef overal oordeelkamer over, want zo snel mogelijk. En het kan ook gewoon. Want er werd aan mij gevraagd, is de kans op een winterdag niet heel klein in de zomer? En daar is het antwoord inderdaad op, die is heel klein. Dus die datum kan makkelijk naar voren. Het kan makkelijk naar voren, zegt de staatssecretaris. Het is mogelijk 15 april al. Nou, dat is over 1,5 maand. En dan gaat er dus mogelijk al beton gestort worden in die gasputten in Groningen. Het is 1 voorwaarde. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moet over deze wet gestemd hebben. Maar daar gaan de politici zelf over. Ja, dat zei de oordeelkamer. Maar dan stopt straks de gaswinning. Dat was een belofte aan de Groningers. Maar er was nog een belofte om in Groningen te investeren. Is daar al meer duidelijk over? Ja, daar wordt ook steeds meer bekend over. De ereschuld aan de Groningers wordt dat genoemd. Die moet worden ingelost door allereerst die schadeafhandeling te verbeteren. Dat duurt nu erg lang voordat mensen die schade vergoed krijgen. Maar ook door te verduurzamen. En daar zei de staatssecretaris juist wat meer over in het debat. Woningeigenaren in de kern van het aardbevingsgebied die kunnen straks gebruik maken van een nieuwe subsidie om hun huis te verduurzamen. Ik zeg het nu maar even huiselijk. Ik zal het straks veel preciezer zeggen. Als ik in Garmerwolde ben, waar ook de energiearmoede vaak hoog is, krijgen veel hulp bij het volledig isoleren van hun huis. Deze maatregelen zijn nu met gemeente en provincie uitgewerkt. En dat betekent dat wij niet heel de regio nu 100% subsidie geven of verduurzamen. Maar dat we een bepaald gebied hebben gekozen waar we 100% betalen. Naar een bepaald gebied waar we 50% betalen. Als overheid. Ja, als overheid. Dus de overheid gaat betalen voor de isolatie van de Groningers die in het aardbevingsgebied wonen van hun huis. En dat is ook nodig omdat in Noord-Groningen de energiearmoede het hoogst is van heel Nederland. Dat betekent dus dat er veel kieren en gaten zijn in huizen, waardoor ze dus een hoge energierekening hebben. Nou, daar gaat de overheid dus bij helpen. De staatssecretaris die is nu op weg naar Garmerwolder in Groningen, waar hij precies de details bekend maakt over deze regeling. En de verwachting is dat hij over een kwartiertje daar aankomt. Productief verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen met het staartje. Ja, het gaat echt hard nu. 60 kilometer is er nog over. Na een ongeluk is de weg weer vrijgegeven. Dan heb ik het over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein nog wel 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En nog een kwartiertje op het hart bij Noorderloos op de A27... als je vanuit Utrecht naar Gorinchem rijdt. Vlak nadat de Republikein Nikki Haley bekendmaakte dat ze haar campagne voor het presidentschap staakt, hebben we zowel haar partijgenoten Donald Trump als democraat Joe Biden haar aanhangers opgeroepen zich bij hen aan te sluiten. Haley sprak veel gematigde Republikeinen en kiezers in het midden aan, waardoor het nog onduidelijk is wie haar aanhangers in november zullen steunen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De topman van het Internationaal Atoomagentschap, Grossi, maakt zich grote zorgen om de grootste kerncentrale in Europa, de bezette kerncentrale in Zaporizhia in Oekraïne. Sinds 2022 hebben de Russen de kerncentrale in handen die dicht bij de frontlinie staat. En daarom is Grossi vandaag in Rusland om te praten met Poetin, correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Waarom maakt Grossi zich zo'n zorgen om de situatie? Grossi is al een tijd lang bezig met een soort pendeldiplomatie. Hij is geregeld in Rusland, hij is ook geregeld in Oekraïne, ook geregeld in Zaporizhia geweest bij de kerncentrale zelf. Die kerncentrale die baart hem voortdurend zorgen, omdat er voortdurend problemen zijn. Eerst waren er problemen met de watertoevoer, wat belangrijk is natuurlijk voor het koelsysteem. Vergeet niet het vorig jaar dat enorme stuwmeer waar die kerncentrale aan ligt is leeggelopen als het ware door het opblazen van die Kachovka-dam. En dat leidde meteen tot problemen met het koelwater. Nou, dat hebben ze inmiddels redelijk opgelost. Er wordt water aangevoerd uit verschillende bronnen en ook van een andere centrale die daar in de buurt staat, geen kerncentrale. Maar nu zijn er weer problemen met de elektriciteitstoevoer. En Grossi zei afgelopen week nog dat er al voor de 8e keer dat al voor de achtste keer de elektriciteitstoevoer is afgesloten naar de centrale. Normaal gesproken zijn er meerdere alternatieven, maar nu is er maar één elektriciteitsleiding. En daar zijn herhaalde problemen mee. En in zo'n situatie moet de kerncentrale dus overstappen op dieselgeneratoren. En dan zeg je, ja, dat is een ongehoorde situatie. Het is de enige kerncentrale in de wereld waarbij zoiets gebeurt. En vandaar dat gesprek met Poetin. Wat is eruit gekomen? Dat weten we niet. Er zijn geen mededelingen over gedaan. Wat we hebben gezien van die bijeenkomsten in Sochi, in het zuiden van Rusland, dat is alleen maar een paar minuten vooraf aan het echte gesprek. En daar werd eigenlijk niet gesproken over de kerncentrale van Zaporizhzhia, maar meer in het algemeen. Dus details weten we niet, maar we weten wel wat er op het verlanglijstje van Grossi staat, zo ongeveer. Dat zijn inderdaad vragen over die elektriciteitstoevoer, wat ik al zei, water en ook de veiligheid natuurlijk. Want het is de afgelopen 2 jaar zo geweest dat er herhaaldelijk in de buurt van de kerncentrale is gevochten, of in ieder geval geschoten. Eind februari, begin maart was er ook weer melding van explosies. Er is een delegatie van het agentschap is voortdurend daar aanwezig en die registreren dat allemaal. Wie de oorzaak is van die explosies is niet altijd duidelijk. Maar in ieder geval het baart de mensen daar grote zorgen. Ja, en Grossi, wat kan het atoomagentschap nog meer doen om de situatie te verbeteren? Zijn er mogelijkheden? Hij wil natuurlijk garanties dat het met die elektriciteitsvoorziening beter zal gaan. Er is nog een bijkomend probleem. En dat is dat het groot deel van het personeel, het Oekraïense personeel dat daar nog begin 2022 was gestationeerd, weg is. Heel veel mensen zijn vertrokken. Dus ze zitten met een enorme tekort aan staf, aan mensen die de situatie goed kennen. De mensen van de oorspronkelijke staf die er nog zijn, dat zijn Oekraïners die het Russische staatsburgerschap hebben aangenomen. En er zijn ook specialisten gekomen uit Rusland. Maar in Oekraïne zeggen ze dat de situatie, of dat de technische installatie, zeg maar, toch verschilt van die kerncentrales in Rusland. En dat het dus wel heel belangrijk is dat er ook mensen daar aan het werk zijn, mensen daar ter plekke zijn die de situatie en die de kerncentrale van Zaporizhzhia heel goed kennen. Dat is ook een van de zorgen van het internationaal atoomagentschap. Vanuit Moskou, Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. This ain't Texas. Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Over red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Sugar and liquor on me too. Spurs, boots. vind ik zoet. Beyoncé, Texas Hold'em was dat. De bendes in Haiti blijven druk uitoefenen op Ariel Henry, de premier van het land. Sinds Henry het land verliet door een reis naar Kenia, proberen bendes de volledige macht te krijgen en dreigen ze zelfs met een burgeroorlog. We zullen tegen premier Henry bestrijden tot de laatste druppel bloed. We zullen vechten tegen Henry tot hij ontslag neemt, zei Jimmy Barbecue Cerisier, de bekendste bendeleider. Correspondent Boris van der Spek, harde taal, dat is duidelijk. Dreigt de situatie nog verder te escaleren? Nou, eigenlijk kan de situatie niet heel veel meer escaleren. Die is totaal geëscaleerd. Een week geleden kondigde deze barbecue die we zojuist hoorden aan dat hij ministers en de nationale politiechef wilde laten oppakken. Dit alles terwijl Henry in Kenia zat om daar een akkoord te sluiten over een vredesmissie. Dus eigenlijk sinds donderdag zijn aanvallen op politiestations aan de orde van de dag. Zaterdag is er een aanval op 2 gevangenissen geweest waarbij duizenden mensen, waaronder heel veel bendeleden, zijn ontsnapt. En sindsdien is het geweld echt opgeleid en hebben de autoriteiten het helemaal niet meer in de hand. En vanochtend werd bekend dat de premier in Puerto Rico is, dus niet in Haiti. Kan u überhaupt nog terug naar het land? Nee, eigenlijk niet. Zoals we hebben kunnen horen heeft Barbecue gezegd dat Henry moet aftreden. De premier loopt het risico als hij nu terugkomt dat hij wordt gearresteerd door de bendes of nog erger vermoord. Er is echt een machtsvacuum ontstaan op Haiti. En de bende van Barbecue strijdt bijvoorbeeld nu ook om de internationale luchthaven. Dus Henry kan niet eens terugkomen. Maar de hele basis om terug te komen is ook weg. Want de afgelopen dagen hebben we echt gezien dat de staat eigenlijk helemaal geen macht meer heeft in Haiti. En we weten dus dat hij in Puerto Rico is, maar heeft hij ook al wat gezegd over de situatie in zijn land? Nee, Henry houdt zich tot nu toe stil. Hij kan ook niet echt een kant op. Hij is een interim premier sinds 2,5 jaar. Hij is heel impopulair bij zijn eigen bevolking. En het Westen, ja, dat ziet hem wel als een aanspreekpunt, maar begrijpt ook wel een beetje nu dat het echt einde oefening voor hem is. Dus ja, het is gewoon een trieste realiteit van Haiti dat het nu zonder regering zit, zonder gekozen leiders, en dat het nu echt het recht van de sterkste is. Want dat is het. Want, ja, wie heeft het dan voor het zeggen, het recht van de sterkste? Dan moet ik denken aan die bendes. Nou, dat is inderdaad zo. Als je kijkt naar de afgelopen dagen, dan is de sterkste momenteel dus die barbecue, Cerisier. En die heeft al opgeroepen een soort raad van ouderen te vormen op het eiland om een tijdelijk bestuur te vormen. Ja, de bendes in Haiti die zijn zo machtig. Ze controleren vrijwel de hele hoofdstad. Ze zijn echt de heersende macht aan het worden. Ja, en dat betekent ook als internationale gemeenschap dat je op een gegeven moment niet meer langs ze heen kan. Dat je op een gegeven moment met ze moet gaan praten. Ja, dat is de realiteit van Haiti op het moment. En dat zal onder meer het Westen moeten gaan inzien. Weet je, hoe waren de banden tot nu toe überhaupt ook van die internationale gemeenschap met Henry, die daar dus ook eigenlijk al een beetje discutabel was dat hij er zat? Nou, hij wordt wel uitgenodigd op conferenties, onlangs nog een top tussen landen uit de regio. Omdat hij natuurlijk nog enigszins democratisch de leider is van Haiti. Maar als je gewoon kijkt puur naar de macht, wat kan hij doen voor zijn land? Wat voor steun heeft hij onder zijn bevolking? Ja, dan is dat helemaal weg. En dan hebben de bendes eigenlijk die rol van de staat al een beetje overgenomen. Boris van der Spek, dank je wel. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van den Brink. Thijs, waar gaan jullie het over hebben? Dag Mark, een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet 2, maar 4 grote kerncentrales in Nederland. Reden voor sommige partijen in de provincie Groningen om te zeggen, daar kan er best eentje van in onze provincie staan. Is dat een goed idee? Daar gaan we over debatteren. Dat dan zometeen. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Heel fijne avond nog. NPO Radio 1. Defensie gaat deze week voedselpakketten droppen boven de Gazastrook. Eerder bracht Nederland al hulpgoederen met een vliegtuig in samenwerking met Jordanië. Dat land is bij deze nieuwe dropping ook weer betrokken. Israël gaat door met plannen voor nieuwe woningen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Plan om 3300 nieuwe huizen voor kolonisten te bouwen is goedgekeurd door een speciale bouwcommissie. Sinds het uitbreken van de Gaza-oorlog lopen ook de spanningen op de westelijke Jordaan-oever steeds verder op. Bij een schietpartij op de parkeerplaats van een supermarkt in Zwolle is een dode gevallen. Het incident gebeurde rond 4:15. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is niet bekend. Zoals verwacht staakt Nikki Haley haar strijd tegen Donald Trump om de presidentskandidatuur in de VS. Haley versloeg hem tijdens de voorverkiezingen in Washington en Vermont, maar Trump won in 14 staten. In een toespraak wenste Haley Trump het beste, maar ze sprak niet haar steun uit voor hem. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af tot een paar graden boven nul. Morgen geregeld zon en 8 tot 10 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Robert Vriezen. Met nog één file. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam wordt langzaam gereden tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht over 5 kilometer. Komt er een spoedreparatie, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. We beginnen dit half uur in de provincie Groningen en we eindigen straks in Brabant, in Veldhoven wel te verstaan, de thuisbasis van techreus en chipgigant ASML. Er zijn heel veel mensen die er werk vinden natuurlijk. Dus ik heb ook verschillende familieleden die er werken en die zijn er heel tevreden over. Veel mensen zijn blij met ASML. Het demissionaire kabinet heeft dan ook een geheime operatie op touw gezet om ASML in ons land te houden. Ze zijn bang dat het bedrijf uit Nederland wil vertrekken, net als Unilever en Shell. Moeten we alles op alles zetten om ASML hier te houden? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we beginnen dus in Groningen, want een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet één, niet twee, maar vier grote kerncentrales in Nederland. En daarvan kan er best eentje in Groningen komen te staan, zegt de provinciale afdeling van de VVD. Dat idee gaat er bij SP-Kamerlid Sandra Beckerman niet in. Gas eruit, kernenergie erin, hoe dan? Ga ik vragen aan Sandra Beckerman zelf en aan Erik-Jan Bennema. Hij is fractievoorzitter van de VVD in de Groningse Provinciale Staten. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, meneer Bennema, minimaal vier zijn er nodig en daarvan kan er best eentje in Groningen.